Het weer van vandaag in het achterhoofd een wat stormachtig nummer van de Classics en Dennis Joost. Stormy was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 maart. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond politieke standpunten in de aanloop naar de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Vanavond die van GroenLinks. Verder portretten van vrijwilligers Cultuurhuis Delft en natuur als bron van ziektepreventie. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Take a look around now. Change the direction. Adjust the tuning. Try a new translation. Don't look at your man in the same old way. Take a new picture. Just because you don't see shooting stars doesn't mean it isn't perfect. Can't you see? Your best friend, she's got a brand new shiny boy, and they're moving out to Malibu to play with all his pretty toys, and you feel closed in by the same four walls, the same old conversation with the same old guy you've known for. Your imagination, and you will see. The Stuff That Dreams Are Made Of. Je hoorde Carly Simon en daarvoor R.E.M. en At My Most Beautiful. We gaan naar ons eerste onderwerp. In het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen komen in de late avond de standpunten van de diverse partijen aan bod. Vanavond is de beurt aan GroenLinks. Herman de Bruin is in gesprek met Jeroen Postma. Jeroen, welkom. Dankjewel. GroenLinks is bezig om zich te profileren voor de verkiezingen. Wat zijn jullie speerpunten? Ja, eigenlijk, we hebben wat dat betreft een hele handig gekozen naam. Want onze speerpunten staan in de naam van onze partij. Groen en links. Dat zijn de waarden waarvanuit we werken. Dus groen, het tegengaan van de klimaatverandering en het beschermen van de natuur. Ja. Van dieren, van planten, maar ook de klimaatverandering tegengaan. Lange periodes van droogte, de zeespiegel die stijgt. Nou, al dat soort ongewenste effecten. Wij zijn een partij die daar tegenop staat. En de tweede, links, eerlijkheid is een hele belangrijke waarde voor ons. Wat betekent dat we soms hele grote verschillen tussen arm en rijk willen verkleinen. En dat we staan voor een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht waar je vandaan komt. Ja, je zou denken dat heel Nederland daarmee eens is. Maar niet iedereen kiest daarvoor, want GroenLinks staat nou wel aardig, maar nog niet echt florissant, toch? Nee, dat mag nog wel wat meer. Dat klopt. We staan in de peilingen zo tussen de 10 en 15 zetels, afhankelijk van welke peiling je kiest. En ja, nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb ook nog wel een persoonlijk belang. Ik sta zelf op plek 20, dus ik hoop dat er nog wat zetels bij komen de komende weken. Ja, of voorkeurstemmen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ga je daarvoor of overigens? Nou, ik woon in Rotterdam en ik zit ook in de gemeenteraad van Rotterdam namens GroenLinks. Nou, ik hoop in ieder geval op heel veel Rotterdamse stemmen. Nou, en of dat dan genoeg gaat zijn voor een eigen zetel, dat zullen we op na 17 maart wel zien. Ja, dat is zo. Dan moeten we maar even afwachten hoe dat in zijn werk gaat. Je zei al een beetje, we staan op een keerpunt van de geschiedenis. Corona, de wereld voor corona en de wereld na corona. Wat willen jullie daarin anders doen? Ja, nou, een aantal dingen. Als je het goed vindt, noem ik er twee waarvan ik denk dat die bij heel veel andere partijen ook wel terugkomen. De eerste is de verhouding tussen mensen met een vast contract en veel zekerheid en de mensen met een tijdelijk of een flexcontract en heel weinig zekerheid. Ik denk dat dat in de coronacrisis extra duidelijk werd. Dat de mensen met bijvoorbeeld tijdelijk contracten of flexcontracten eigenlijk direct hun werk en hun inkomen ook kwijtraakten. Mm-hmm. Terwijl de mensen met een vast contract eigenlijk vrij moeiteloos hun banen en inkomen konden behouden. Ja. Ook dankzij heel veel overheidssteun. Ja, en dat heeft ook weer met die eerlijke verdeling te maken. Ja, wij zouden echt de mensen die nu vaak op tijdelijke contracten zitten veel meer zekerheid willen bieden. En wat ons betreft wordt het vaste contract wordt gewoon, zoals dat vroeger ook was, weer de norm. Ja, na de muziek praten we even verder. Much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights burn so warm and they burn so bright. Yeah, I walk the city night. To forget you, lady, oh. Much too far to even hear me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Hey, lady, oh, am I gonna ever learn what I never learned met Jeroen Postma namens GroenLinks over de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk. En voor de muziek, de break, had hij al gezegd dat hij met veel andere partijen samen zou kunnen werken. Waar denk je aan als je aan een coalitie denkt? Wat ons betreft, wat GroenLinks betreft, mag dat natuurlijk zo links en zo progressief mogelijk. Mm-hmm. Dus partijen als de PvdA, de SP, D66, die staan dicht bij ons. Mm-hmm. Maar wij sluiten geen partijen uit, behalve de PVV en Forum. Maar die hebben ons eigenlijk al uitgesloten. Mm-hmm. Verder staan wij voor alle andere partijen open. Wat voor ons belangrijk is dat we Nederland een stukje duurzamer en eerlijker kunnen maken. En dat betekent dat je moet samenwerken. Dat is in Nederland altijd zo. Dat betekent ook dat je compromissen moet sluiten. En daar lopen we niet voor weg. Ja, ik mis toch een beetje die grote volksbeweging die er zou kunnen komen, waarover gesproken is de afgelopen jaren. Ja, er wordt altijd heel veel gesproken. Bijvoorbeeld over fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja. Dat is er tot nu toe nog nooit van gekomen. Ik denk dat wat je wel ziet en wat de afgelopen jaren ook wel duidelijk is geworden, dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Ja, en als je het mij vraagt, moet GroenLinks niet als enige linkse en progressieve partij in een kabinet gaan zitten? Dus daar moet echt wel de PvdA of de SP of D66 bij. En het liefst zoveel mogelijk van die partijen. Ja, als ik ze bij elkaar optel, komen we nog niet aan de meerderheid. Nee. Daar zul je ook partijen in het midden en zeer waarschijnlijk, als je nu naar de peilingen kijkt, de VVD voor nodig hebben. Dat is niet onze natuurlijke samenwerkingspartner, zullen we maar zeggen. We denken op veel terreinen anders. Maar nogmaals, ook dat is Nederland. Je moet compromissen sluiten, je moet kunnen samenwerken. En dat willen wij ook met de VVD doen. Ja, ook met de VVD zelfs. Ja, absoluut. Ja, maar dan moet er heel veel water in de wijn worden gedaan. Zijn de GroenLinksers daarvoor? GroenLinksers zijn altijd bereid om compromissen te sluiten als dat onze idealen van een duurzamer en eerlijker Nederland dichterbij brengt. Ja. Je ziet nu al op lokaal niveau, maar ook in heel veel provincies, dat we prima kunnen samenwerken met ook partijen uit het midden en aan de rechterkant. Maar ik zeg er wel gelijk bij, hoe groter GroenLinks wordt, hoe makkelijker het wordt om zoveel mogelijk van onze idealen ook in de praktijk te brengen. Ja. Dus hoe groter, hoe machtiger we ook staan ten opzichte van bijvoorbeeld de VVD en het CDA. Dat is duidelijk in ieder geval. Maar goed, even terug naar die voorkeurstemmen bijvoorbeeld. Doe even een laatste oproep aan de kiezer om te zeggen van waarom ze op Jeroen Postma moeten stemmen, omdat hij op nummer 20 staat en hij wil wat hoger komen. Ja, ik zou heel graag de Tweede Kamer in willen om te werken aan dat duurzamere en eerlijkere Nederland. Ik zie dat heel veel mensen dat al doen in de politiek, maar zeker ook buiten de politiek, in hun werk, bij de overheid, in het bedrijfsleven.

c'est fou. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Oh, baby. No, no. Can't you feel the fire of your love? I'll never tire. No, baby. 'Cause love won't let. Ooit een van de bandleden van de Delphonics. En in 1975 maakte Major Harris deze Love Won't Let Me Wait. En daarvoor Barbara en Ma Plus Belle Histoire d'Amour. Ons volgende onderwerp. Het Cultuurhuis Delft lanceerde tijdens de Week van de Vrijwilliger een uniek boek met 8 portretten van vrijwilligers. Herman de Bruin praat met Mariette Hoering. Mariette, welkom. Ja, fijn. Een multitalent ben je volgens mij, we hebben even een voorgesprekje gehad, maar je bent ook heel verknocht aan het Cultuurhuis in Delft. Wat is het Cultuurhuis in Delft? Het Cultuurhuis in Delft is ontstaan vanuit het idee dat er kunst in de wijken wordt gebracht. Dat heeft ook een hele lange geschiedenis in Delft. Delft was al heel vroeg met kunst en cultuur in de wijken. Dus mensen verbinden door middel van kunst en cultuur. En het Cultuurhuis is ontstaan vanuit de noodzaak om niet alleen maar in het centrum van Delft allerlei instellingen als een theater. De theaters en zo, en de bibliotheek en dat soort zaken. Precies. Maar ook in de wijken. Maar ook in de wijken, om naar mensen toe te komen. Ja. Ja, en dat is gelukt. En dat is gelukt. We hebben wel moeten kiezen. We kunnen niet in alle wijken. Dus we zitten in de Buitenhof en in de Voorhof. Ja, ja. En persoonlijk zelf zit ik in de Voorhof. En mijn collega's zitten in de Buitenhof. En wij hebben verschillende locaties. Het is een fysiek gebouw dus? Het is een fysiek gebouw. Maar wij werken ook enorm veel samen met andere partners in de wijk. En zo nu en dan is dan een andere locatie ook tijdelijk even een cultuurhuis. Oké. Okay. Dat kan dus ook tijdelijk zijn. Maar wat voor locaties hebben we het dan over? Wij hebben bijvoorbeeld op de Burendag hebben wij afgelopen september groots gevierd, ondanks de maatregelen op 1,5 meter gedaan. En hebben we ook elkaar echt nodig gehad in de wijk om te verspreiden, om niet alles op één plek te doen. Dus toen zijn we naar verschillende plekken gegaan, waaronder Stunt, maar ook bijvoorbeeld Werksen. He, dus een sociale werkplaats, een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Ja. En ja, dat zijn grote ruimtes. En we werken ook met de vak samen, het dok, zeg maar. Ja, ja, ja. He, dan hebben we een beetje het beeld hoe dat cultuurhuis in elkaar steekt. Het is niet één huis in ieder geval, het zijn meerdere plekken. Ja. Maar nu even naar het boekje toe, want dat is verschenen met allerlei portretten erin. Precies. En wat is de bedoeling daarvan? Nou, dan is de bedoeling dat de mensen die bijvoorbeeld meedoen in onze activiteiten, waaronder dan die modeshow, maar ook nog veel meer dingen. Mm-hmm. We maken muziek, poëzie, kunst. Ook in tijd nu van corona hebben we op een veilige manier dingen bedacht dat mensen toch verbonden kunnen zijn. En dan doen die mensen mee in die activiteiten. En dat zijn dus eigenlijk een soort vrijwilligers. Ja. Met kerst, er staat ook iemand in het boek uit India oorspronkelijk, een student. Mm-hmm. Gewend om iets te betekenen voor de omgeving, voor community, voor familie. En die heeft gekookt, Indiase maaltijd met kerst vorig jaar. Allerlei mensen staan daarin die op vrijwillige basis bij ons hebben geparticipeerd, zeg maar, meegedaan. En we hebben die doelgroep die gesteund wordt, geholpen wordt door Perspectief, Stichting Perspectief. Ja. Dat zijn de voormalig daklozen. Dat klinkt heel groot. Het is een prachtig boekje geworden. Ja, ja. En ook nog, je hebt er ook nog een tas bij voor het boek. Ja. Dat is ook nog weer een bijzonder verhaal. Ja, dat heel klopt. Kort. Heel kort. We wilden graag het boek aan de wethouder heeft het boek uitgereikt aan deze mensen. Heeft ook een voorwoord erin geschreven. Heeft een voorwoord. Ja. Wethouder ondersteunt ook wat wij doen. He, want het is wel een mooie boodschap, vind ik zelf ook. Maar wij werken samen in de wijk met instanties die een soortgelijk sociaal, maatschappelijk en duurzaam karakter hebben. En een van die is Stichting Stunt. En daar zijn wij fan van. Die maken van restproducten nieuwe dingen. Ja. En zij maken voor ons dan op maat. hebben ze een tasje gemaakt. Verschillende prints ook met ons logo. Maar waar precies 21 centimeter bij 21 centimeter dat boekje het boekje in past. Ja, en dat is ook van oud materiaal. Ja, dit is afgeschreven, of in ieder geval het snijmateriaal van Zonwering. Ja, de luisteraar kan het niet zien, maar misschien is er een website waar dingen op staan. Ja, we hebben sowieso een website waar ze veel kunnen zien. En dat is www.cultuurhuisdelft.nl. Als mensen het portrettenbundel willen hebben, kunnen ze die ook bestellen? Ja, dan hij is niet te koop. Dus dan willen we heel graag een mailtje, want dan zijn we ook benieuwd wie die mensen zijn die dat graag willen zien. Oh, okay. Ja, en dan ja. kan je een mailtje sturen naar info@cultuurhuisdelft.nl. Ja. Ik wens je er heel veel succes mee en ik dank je voor het gesprek. Ja. Laat me even naar je kijken. Er zijn meer en meer gedachtes die je voor je houdt. Jij hoeft me niets te zeggen. Ik weet al wat je voelt. Waarom jouw hart moet strijden. Wat liefde nu met je doet. Dans met mij door deze nacht, totdat de zon verschijnt. Dans met mij tot we alles zijn vergeten en we weer samen zijn. Neem mijn armen, geef je over aan wat er is. Laat me bidden, sluit je ogen voor de duisternis. Waar je me niet kan vinden, neem ik je bij de hand. Dansen we in de stilte, jouw adem op mijn hart. Dans met mij door deze nacht, totdat de zon verschijnt. Dans met mij tot we alle zijn vergeten en we weer samen zijn. Kom, dans met mij de hele nacht, totdat de zon weer schijnt. Dans met mij tot we alle zijn vergeten en we weer samen zijn. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. I Can't Make You Love Me van Angela Hacker. En daarvoor Sam Knoop en Dans Met Mij. Ons volgende onderwerp. De natuur kan als bron van preventie de zorgkosten flink omlaag brengen. Herman de Bruin in gesprek met Renske Visser van IVN Natuureducatie. Mevrouw Visser, welkom. Ja, dank u wel. U bent van de IVN en van de natuur. En de natuur kan nog meer gebruikt worden om mensen gezonder te maken. Hoe zit dat in elkaar? Ja, absoluut. Misschien goed om te zeggen dat ik IVN is van de verbinding ook juist tussen mens en natuur. Mm-hmm. En ik heb, voor ik bij IVN kwam werken, heb ik zelf 17 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Oké, dus u kent beide zaken. Ik ken beide zaken, dus zowel als preventiewerker, maar ook vanuit management directiefuncties, waar ik me bezig hield ook met het beter en betaalbaar maken van de zorg. Ja. Dus vandaar. Dus die link die brengt die twee werelden nog wat meer bij elkaar. Ja. En ik heb zelf ook ervaren dat ik in de zorg eigenlijk op een bron van gezondheid heb gezeten al die jaren die ik eigenlijk gemist heb. En wat was die bron van de gezondheid dan? Dat is die bron natuur. Die natuur, toen, ja ja. Ja, dus u werkte toch niet altijd buiten? Nou, ik ging best vaak zelf met jongeren bijvoorbeeld naar buiten, omdat ik dat gewoon prettiger vond en dat deed ze goed. Ja, ja. Dat merkte ik. Ja, dat merkte u gelijk, ja. Ja. Maar ja, goed, een wandeling maken door de natuur, dat doen veel mensen natuurlijk tegenwoordig zeker. Maar hoe word je daar dan gezonder van? Nou, en dat vond ik dus het bijzondere toen ik bij IVN kwam werken. Toen ontdekte ik dat er ontzettend veel onderzoeken zijn gedaan de afgelopen tijd. De afgelopen 10 jaar is het aantal onderzoeken echt geëxplodeerd over heel de wereld. En toen kwam ik er dus achter dat bijvoorbeeld kinderen die toegang hebben tot goed groen, dat die veel minder obesitas hebben. Dus als zij gewoon ergens in een leuke, uitnodigende groene ruimte kunnen spelen, een beetje de tuin van Puk van de Pettenflat, die we allemaal nog wel kennen. Ja. Dan hebben zij veel minder kans op overgewicht. Dat geldt ook voor volwassenen. Ja. Ja, dus dat is een voorbeeld. Bewegen is dus belangrijk. En bewegen in de natuur is nog extra belangrijk, denk ik. Ja. Zelfs. Maar alleen maar kijken naar natuur doet al iets met je hersenen. Oh, dat is ook al. Dus je hoeft nog niet eens helemaal heel actief te worden in de natuur. Ja, als je gaat lopen, dan ben je al actief natuurlijk. Maar nou zitten we in regio Zuid hier. Dat is onder andere de westkant van Nederland, Zuid-Holland. Er zijn een paar honderdduizend bomen gekapt, heb ik begrepen, in Nederland. Gaat helemaal niet goed met de natuur. Nou, ik denk zeker in bepaalde gebieden in Nederland is er extra veel aandacht voor dit onderwerp nodig. En wat wij wel merken vanuit IVN is dat door corona daar toch wat verschil in blijkt te komen. Dat het de bewustwording bij mensen echt is toegenomen, dat het zo niet langer kan. Wie gaat u als IVN aanspreken daarop? Ja, dat doen we op een hele brede manier. Dat doen we eigenlijk door middel van gesprekken op rijksniveau, dus met landelijke politici. Wij doen dat in de regio, we werken ontzettend veel samen, ook met provincies, met gemeentes. Daar zien we overigens ook heel veel mensen die dit wel willen. En zelfs politieke partijen die zichzelf nog nooit groen hebben genoemd, gaan daar nu wel op investeren. Bijvoorbeeld van partijen, bijvoorbeeld CDA, die nu enorm wil investeren in groen in de stad. Dus je ziet ook in de politiek dit wel veranderen. En we werken natuurlijk veel samen met natuurorganisaties, maar ook met heel veel zorginstellingen. We hebben als IVN 171 zorginstellingen in Nederland nu geholpen om zelf te vergroenen en om meer gebruik te maken van groen. Ja. Waardoor ouderen bijvoorbeeld weer naar buiten gaan, waardoor kinderen weer meer buiten komen. Ja, het is, en dan heb ik het over kinderen in de opvanglocaties, bij vrouwenopvang. Ja. En welke politieke partijen krijgt u mee? Nou, van oudsher zie je natuurlijk dat PvdA en GroenLinks hier al heel erg in investeren, ook D66. Maar tegenwoordig zien we ook andere partijen daar steeds meer in bewegen. En er is denk ik ook veel te lang gedacht dat groen iets was van alleen de natuur, iets heel kleins. Daar investeren we in Nederland relatief heel weinig geld in als politiek. Mm-hmm. Terwijl de zorgkosten gaan 100 miljard euro per jaar om. Als je al alles bij elkaar zou optellen, nou dan kom je nog niet eens aan 1% wat er aan natuur zou gaan. Nee. Terwijl als je dat kentert en je gaat zorgen dat mensen gezonder worden en het klimaat beter wordt en de natuur beter wordt, dat is gewoon een win-win-win situatie. Duidelijk. Zonder bijwerken. Ja, bijwerkingen. Als mensen wat meer informatie willen daarover, kunnen ze bij IVN terecht, neem ik aan? www.ivn.nl. Het is duidelijk. Ik dank u wel, Renske Visser, regio-directeur voor IVN Regio Zuid, voor dit inkijkje in de natuur die we allemaal nodig hebben om gezond te blijven of in ieder geval gezond te worden. Dank voor het gesprek. I don't even

Don't you know your life itself?